Είμαι αποφασισμένος με κάθε τρόπο να τα ανατρέψουμε όλα. Με κάθε τρόπο να τα ανατρέψουμε όλα. Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y las multitudes el hombre que yo amo. Γιατί πια δεν χωράει το χθες στο δικό σας το αύριο. Ο αποφασισμένος Αντώνης Σαμαράς τα λέει αυτά, μην φανταστείτε, σε κανένα κοινό που είναι και αυτό αποφασισμένο. Μάλλον αποφασισμένο ήταν το κοινό, αλλά να πάει καμιά εκδρομή στη Βουλγαρία, στη Μύκονο, γιατί τα έλεγε στους Ονεδίτες. Πήγε χθες το απόγευμα να τους συγχαρεί για την νίκη τους στις φοιτητικές εκλογές που έγιναν προχθές. Όλοι μαζί, πολύ χαρούμενοι και αποφασισμένοι, έτοιμοι να τα ανατρέψουν όλα. Και όλη αυτή η διαδικασία συμπυκνώνεται, περικλείεται μέσα σε μία λέξη. Προχωράμε μαζί, μας δίνετε τη δικιά σας φλόγα, τη δικιά σας δύναμη και εμείς σας δίνουμε τη σταθερότητα που απαιτείτε στη διάβα του χρόνου να πετύχετε αυτά τα οποία θέλετε και τα οποία σχετίζονται με μία λέξη που λέγεται τραγελάφος. Το ευρώ δεν έχει μέλλον. Και τα οποία σχετίζονται με μια λέξη που λέγεται τραγελάφος. Και εγώ σαν απλός Έλληνας θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί έναν ολόκληρο κόσμο το συγκινήσατε. Κλάψε, Βαγγέλη. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε και στο αύριο. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Μάνα Ονεδίτη ήταν αυτή, η οποία δαπίτη, η οποία συγκινήθηκε που πήγε πάρα πολύ καλά η ΔΑΠ στις εκλογές. Στη διάβα του χρόνου λοιπόν, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός από την Καλαμάτα, πάνε όλα καλά, θα ανταμώσουμε το χτες, το αύριο και όλα αυτά μια λέξη τραγέλαφος νομίζω συμπυκνώνουν τα πάντα. Κάθε σαν άνθρωπος απλός, όπως είμαστε, δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός απλός, είμαστε και εμείς απλοί Έλληνες, καθαροί Έλληνες απλοί, όχι τυχαίοι. Κάθεσαι να δεις τηλεόραση στα δελτία και πέφτεις πάνω στο Σαμαρά που πήγε στην ΟΝΕΔ και έλεγε όλα αυτά, τα οποία σε αφήνουν άφωνο. Αν δεν κρατάς και κάτι στο χέρι, συνεχίζεις, παρακολουθείς. Έχεις δει τόσα πια ως τηλεθεατής. Το πιο έμπειρο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ο τηλεθεατής. Αμέσως μετά κάνεις λίγο ζάπικ να γλιτώσεις από το Σαμαρά που είναι αποφασισμένος για όλα και πέφτεις στον Κουβέλη να κάνει, τι έκανε, η μερίδα, συζήτηση, συμπόσιο. Με τις κάμερες βέβαια πάντα, να μιλάει γιατί, για την ανεργία. Όχι αυτή που δημιούργησε ο ίδιος, αυτή που ήρθε ως τη βροχή τη σημερινή και έπεσε στην διψασμένη γη. Η ανεργία και η μη καταβολή δεδουλευμένων οδηγεί οικογένειες σε ακραία φτώχεια. Τέτοια που να μην μπορούν να θρέψουν ικανοποιητικά τα παιδιά τους. Το 20% των παιδιών ζουν σε τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον. Η υποστήριξη σε αυτά τα παιδιά είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας. Πρέπει όλοι μαζί, κυβέρνηση, κόμματα, θεσμοί και συλλογικότητες, να κάνουμε υπόθεσή μας την αντιμετώπιση της έλλειψης τροφής για τα παιδιά. Η ανεργία. Η ανεργία. Η καθιέρωση του θεσμού των σχολικών γευμάτων πρέπει να προχωρήσει άμεσα, ξεκινώντας από σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών. Αυτή είναι και η μόνη και μοναδική συμβολή της Δημάρ στο θέμα της ανεργίας. Η σύσκεψη, η συνδιάσκεψη, η μερίδα, τι ακριβώς ήταν που έκαναν χθες. Αυτό ήταν, είχαν μια αγωνία, εκτονώθηκαν. Συνεχίζουμε από σήμερα να δημιουργούμε ανέργους με την πολιτική που ψηφίζουμε και στηρίζουμε στο κοινοβούλιο και οπουδήποτε αλλού. Ως γνήσιος αριστερός έκανε το καθήκον του, μίλησε για την ανεργία, ήσυχοι θα κοιμήθηκαν χτες βράδυ, μπορούν να πήγαν και σε καμιά ταβέρνα. Μια χαρά όλα. Ο Δένδιας πήγε σήμερα το πρωί στη Μανολάδα, έκανε εκεί τις δηλώσεις, πάρα πολύ ωραία. Το αστυνομικό τμήμα που είναι εκεί δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά που γίνονται, δεν είχε δει τα θερμοκήπια μέσα στα οποία ζουν άνθρωποι ως ζώα. Την εκμετάλλευση, τα γεγονότα που είχαν γίνει στο παρελθόν, για τα οποία θα κάνουμε έτσι μια μίνι αναδρομή σε λίγο. Τίποτα από όλα αυτά, δεν είχε να πει τίποτα για τις αρχές. Είχε να πει γενικώς για όλα τα υπόλοιπα. Αυτά που λέμε τώρα εμείς εδώ, η Μανολάδα, ο Κουβέλης με την ανεργία, ο Σαμαράς ο αποφασισμένος. Τελειώνουνε. Τελειώνουν. Τώρα πότε τελειώνουν, γιατί εδώ δίστανται οι απόψεις. Τελειώνουν πολύ σύντομα, είναι ένας τίτλος. Τώρα το πότε ακριβώς, σύμφωνα με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, το ακούμε τώρα. Είναι η πρώτη φορά όπου πάμε σε πρωτογενές πλεονάσμα, αυτή η δική μου πρόβλεψη. Το 2014, και σημειώστε στην εκπομπή για να το έχουμε και σε βίντεο, όταν θα χρειαστεί. Να το κρατήσουμε, το κρατήσουμε. Ένα βίντεο έχουμε μαζί. Ναι, γι' αυτό λέω, ξέρετε, που είμαι πολύ προσεκτικός, τι λέω. Βέβαια. Θα έχουμε για πρώτη φορά θετικό πρόσημο στην ανάκαμψη της χώρας. Γι' αυτό λέω, ξέρετε, που είμαι πολύ προσεκτικός, τι λέω. Βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζουμε και μετρούμε τους τελευταίους μήνες πριν δούμε αχτίδα ξανά στην άκρη του τούνελ. Ετοιμάζει που ετοιμάζει να πει τη βλακεία, το λέει όπως συνήθως. Σκέψου κάτι πιο πρωτότυπο, να μην είναι κλισέ, να μην μπεις και εσύ το φως στο τούνελ που το έχουν πει όλοι οι Πασόκοι, οι υπουργοί στο παρελθόν. Όλες οι κυβερνήσεις 10-15 χρόνια, το έχει πει ο Σαμαράς τις τελευταίες μέρες, το έχει πει και Δίκογλου, το έχουν πει όλοι. Βρες να πεις κάτι καλό. Αυτό είναι το αίτημά μας προς τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, γιατί έχουμε απαιτήσεις από έναν μοντέρνο πολιτικό. Δεν μπορεί να λέει να χρησιμοποιεί τα κλισέ αυτά τα ξεπερασμένα που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί του, καταδικασμένοι περισσότεροι στη συνείδηση της κοινωνίας. Πότε είπε, 2014. Έρχεται όμως η Μαρία Δαμανάκη, έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί, έχει έρθει στην πατρίδα η Ελληνοπούλα αυτή. Και έφερε τα καλά νέα λίγο πιο κοντά. Αυτή ακριβώς είναι η λογική μου. Η λογική μου είναι ότι στην Ευρώπη πρέπει να γίνει ένα New Deal. Δηλαδή, μεταρρυθμίσεις έναντι χρόνου, έναντι ελάφρυνσης χρέους. Αυτή είναι η λογική. Και λέτε τώρα τον Ιούνιο, αν τα κάνει αυτά ο Σαμαράς, η κυβέρνηση, μπορεί να το πετύχει. Εάν η Ελλάδα αποδώσει το πρόγραμμα που έχει υποσχεθεί, κατά τη γνώμη μου, από το φθινόπωρο, μπορεί να θέσει ζητήματα πολύ σοβαρά. Η λογική μου είναι ότι στην Ευρώπη πρέπει να γίνει ένα New Deal. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβρη πρέπει να ετοιμαστούμε για μία αντεπίθεση, αλλά με βάση αποτελέσματα. Αν έχετε καταλάβει, από Ιούνιο και μετά θα ετοιμαζόμαστε κάθε μήνα για την αντεπίθεση και τα πολύ θετικά αποτελέσματα, γιατί θα τα μαζέψουμε όλα μαζί. Αλλά Ιούνιο είναι τα πρώτα που είχε πει ο Στουρνάρας, το είπε και ο Σαμαράς, έρχεται το Σεπτέμβριο, έρχεται το 14, βεβαίως μεσολαβεί και το 13, φρικτοί μήνες αυτοί που ακολουθούν, δεν έχει σημασία. Θα τα τακτοποιήσουμε, έχουν βγει όλοι στα παράθυρα και μας φέρνουν τα καλά νέα. New Deal, όπως λέμε, New Real, κάπως έτσι. Ό,τι βλέπει, γράφει, διαβάζει. Ο Αλέξης Τσίπρας, για να έρθουμε τώρα να διχαστούμε και με τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης, τους παλιούς του 4%, εμάς δεν μας αρέσει το υπόλοιπο που έχει μαζευτεί εκεί, έχουμε κάτι θέματα, τέλος πάντων με τους παλιούς συντρόφους του καλού, με τους παλιούς συντρόφους του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ξεδιπλώνει την πολιτική του, η οποία πατάει σε αριστερή ιδεολογική βάση. Θα διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία των παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και υψηλή προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Το λοιπόν, αυτά. Αυτή την πρωτοβουλία την ιδιωτική που σέβεται τους εργασιακούς και περιβαλλοντικούς νόμους. Το ευρώ δεν έχει μέλλον. Θα διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία των παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και υψηλή προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εννοείται, λέει ψέματα ο σύντροφος, ως γνήσια αριστερός, δεν θα διευκολύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία που κάνει όλα αυτά που λέει. Τα λέει τώρα για να καλμάρει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Με το που θα πάρει την εξουσία, θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο Αλέξης λέει ψέματα. Αλήθεια λέει ο κύριος που ακολουθεί. Λέμε την αλήθεια και ζητούμε από τον επιχειρηματικό κόσμο, από τους εργαζόμενους, από τους επιστήμονες, από όλες τις δημιουργικές και ιονικές δυνάμεις του τόπου μας να συστρατευτούμε σε αυτή την προσπάθεια για την εθνική ανάκαμψη. Λέμε την αλήθεια. Χριστός. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que formó mi canto. ¡Julio! Y el canto de ustedes que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Léeme την αλήθεια. Χριστός. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό! Χρόνια τώρα λένε την αλήθεια και χωρίς νερό. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος βεβαίως ήταν. Ακολουθεί ο κύριος Βρούτσης, νομίζω παίρνει το βραβείο αλήθειας της ημέρας, το ημερήσιο βραβείο. Τοποθετείται ως υπουργός αρμόδιος για θέματα εργασίας, απασχόλησης, ανεργίας, εφαρμογής των νόμων. Για το θέμα της Μανολάδας και ο κύριος Βρούτσης, θα ακούσετε τώρα την πρόταση που είπε χθες στα κανάλια. Ό,τι ακριβώς λέει. Με το πρέπει μπροστά και με την διάθεση και με την ευχή να υλοποιηθεί, είναι αυτά που ο ίδιος θα έπρεπε να έκανε, ο ίδιος, το Υπουργείο του, οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να κάναν και να εφάρμοζαν σε αυτή τη χώρα 10, 20, 30 χρόνια τώρα. Καταδικάζω με τον πιο απερίφραστο τρόπο τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Μπράβο! Τη βία. Μπράβο! Και την ανθρώπινη εκμετάλλευση. Μπράβο! Η νομιμότητα στην αγορά εργασίας και η τήρηση των νόμων είναι αδιαπραγμάτευτη. Ήδη με εντολή μου επιλαμβάνεται του θλιβερού περιστατικού η επιθεώρηση εργασίας. Μπράβο! Τα χθεσινά γεγονότα επιβεβαίωσαν την ορθότητα της κυβερνητικής πρωτοβουλίας να αναμειχθεί στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και η οικονομική αστυνομία. Από πού να το αρχίσεις και πού να το τελειώσεις, αυτά από τον κύριο Βρούτσι. Βεβαίως είναι απασχολημένος με τον πόλεμο κατά της ανεργίας, όπως μας είχε δηλώσει πριν κάνα μήνα περί Χαρίς έξω από το Μέγαρο Μαξίμου κάτω από την Αρατζιά. Οπότε ασχολείται με αυτά, δεν πρόλαβε, οι υπηρεσίες του δεν πρόλαβαν, δεν έβλεπαν, δεν ήξεραν όλα αυτά τα τραγικά και φρικόδη που συμβαίνουν στην Μανολάδα. Και όχι μόνο εκεί, απλά εκεί είχαμε τα όπλα προχτές, γι' αυτό έχει έρθει στην επιφάνεια. Εδώ είναι πάντως ελληνοφρένεια με τον New Real, όπως το New Deal που λέει η Μαρία Δαμανάκη, δεν είναι New, είναι παλιός ο Real, δεν έχει σημασία. 2-11-200-8-200 για να μην νιώθει μοναξιά η Δαμανάκη. Mail στέλνουμε, αυτό ήταν το τηλέφωνο επικοινωνίας, επικοινωνούμε με τον διευθυντή της εκπομπής, τον Αποστόλη. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του, Αποστολή στο 54%. Ο Βάιος Ρούπης ρυθμίζει τον ήχο. Και ο σύντροφος πρόεδρος καλά έκανε και τα ξεκαθάρισε χθες για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την εβδομάδα. Και όλοι σε αυτόν τον τόπο γνωρίζουν και καταλαβαίνουν ότι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο είναι δύο έννοιες ασύμβατες. Μη μου το λες, τι σου λέει, κάθετε. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο είναι δύο έννοιες ασύμβατες. Μα σου λέει, μωρέ, κάθετε, ακούσατε. Το μνημόνιο θα έχει τελειώσει από το ίδιο εκείνο βράδυ της Κυριακής που θα βγουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Όχι, μη μου το λες, μωρέ, τι σου λέει, κάθετε, κάθετε, ακούσα. Το ευρώ δεν έχει μέλλον. Ναι, ναι. Όχι. Η νομιμότητα στην αγορά εργασίας και η τήρηση των νόμων είναι αδιαπραγμάτευτη. Όχι, μη μου το λες. Και μια δάδο τάντο. Είμαι αποφασισμένος με κάθε τρόπο να τα ανατρέψουμε όλα. Όχι, μη μου το λες, ρε, τι σου λέει, αλήθεια, Προχωράμε μαζί στη διάβα του χρόνου να πετύχετε αυτά τα οποία θέλετε και τα οποία σχετίζονται με μια λέξη που λέγεται τραγέλαφος. Η νομιμότητα στην αγορά εργασίας και η τήρηση των νόμων είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο Βρούτσης, νομίζω, αναδεικνύεται στον καλύτερο υπουργό αυτής της κυβέρνησης. Κάθε κυβέρνηση έχει τον καλύτερό της. Παλιά ήταν ο Αντώναρος, μετά ήταν ο Πεταλωτής, τον οποίο τον έχετε ξεχάσει εσείς, αλλά όχι η ιστορία. Ο Βρούτσης είναι πάρα πολύ καλός. Είναι και το αντικείμενο τέτοιο, είναι και ο τρόπος που τα λέει, ο στόμφος που χρησιμοποιεί. Μόνο να τα βάζεις όσο έχουν τα αποσπάσματα, δεν χρειάζεται τίποτα διαφορετικό. Αυτό που είπε τώρα ισχύει στο μήνυμα εδώ ακροατή που λέει Ο Βασίλης μας το στέλνει και λέει: χτες γιος φίλου μου προσλήφθηκε σε επιχείρηση με τους εξής όρους. Εργασία 6 φορές την εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα, μισθός 300 ευρώ το μήνα. Φιλικά, Βασίλης με τίτλο Μανολάδα παντού. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, να τα, αυτά που λέει ο Βρούτσης, και να και η ωραία ιδιωτική πρωτοβουλία που θέλει και ο σύντροφος Αλέξης. Τα χέρια των επιστατών και των εργοδοτών εκεί στη Μανολάδα έχουν οπλιστεί χρόνια τώρα από τα ΜΜΕ, το κλίμα που δημιουργείται, από τα πολιτικά κόμματα, από τους πολιτικούς ηγέτες που φτιάχνουν ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα υπέρ ασυδοσίας ή κάνουν τα στραβά μάτια στην ασυδοσία αυτού του τύπου. Και βεβαίως αναπτύχθηκε όλη αυτή η δράση των επιστατών, τα όπλα δηλαδή, καραμπίνα, σε ένα έδαφος εκφασισμού μιας κοινωνίας που χρόνια τώρα επίσης, με έτσι πολύ εύκολο τρόπο και πολύπλοκο μερικές φορές, καλλιεργείται συστηματικά. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τοπικά κανάλια για να θυμηθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί χρόνια τώρα και κανείς δεν το ήξερε και πήγαν σήμερα οι υπουργοί και έχουν πέσει από τα σύννεφα. Ιούνιος 2009, ένας αγρότης από τη Μανολάδα μαζί με έναν ακόμη κάτοικο γρονθοκοπούν, βασανίζουν, ληστεύουν, δένουν δύο εργάτες σε ένα δίκυκλο και τους μεταφέρουν στο κέντρο του χωριού. Για παραδειγματισμό, επειδή θεώρησαν πως είναι κλέφτες. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Πουλιόπουλος και ο φωτορεπόρτερ Ιάκωβος Χατζησταύρου δέχτηκαν επίθεση σήμερα το μεσημέρι στην προσπάθειά τους να καταγράψουν σε ρεπορτάζ που πραγματοποιούσαν στην περιοχή τις άθλιες συνθήκες εργασίας μεταναστών στα χωράφια της Μανολάδας. Επίθεση από αγρότες στη Νέα Μανολάδα δέχτηκαν χθες το βράδυ στελέχη του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ με αποτέλεσμα τρία άτομα να μεταφερθούν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο της περιοχής. Με έχουν χτυπήσει στο πρόσωπο, στο στήθος, στο πόδι, στο χέρι, με κλωτσάγανε γύρω στα 50 άτομα. 17χρονος ζουμάνος εργάτης πέφτει και πάλι θύμα κακοποίησης. Όπως αποκαλύφθηκε δράστης, είναι ο ίδιος. Ο 33χρονος για εκείνη την πράξη είχε αφαιθεί ελεύθερος. Τοπικοί παράγοντες αλλά και κομματικά στελέχη εξακολουθούν να παρέχουν μια αόρατη ομπρέλα προστασίας σε όσους παρανομούν στην περιοχή. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλνουν ο δημοσιογράφος και ο φωτορεπόρτερ του Δήματος, όλα ξεκίνησαν όταν ευρισκόμενοι σε καταβλισμό που διαμένουν Βούλγαροι μετανάστες δέχτηκαν επίθεση από τον επιστάτη και τον ιδιοκτήτη του κτήματος. Μπήκε στο αυτοκίνητο, τράκαρε το αυτοκίνητο του δημοσιογράφου επί τούτου. Μόλις έρχονταν καινούργιοι εργάτες, τους ανάγκαζαν να δουλεύουν σαν τους ήλωτες, να μένουν σε άθλια παραπήγματα από νάιλον στα βάθη των χωραφιών, τους έπαιρναν τα μεροκάματα και τους έδιναν ψίχουλα. Μάλιστα, σε περίπτωση που χαλάρωναν την ώρα της δουλειάς τους, χτυπούσαν και τους απειλούσαν με όπλα και μάλιστα πυροβολούσαν για εκφοβισμό. Αυτά τα ωραία στην Μανολάδα. Αλλά τώρα θα λυθούν όλα γιατί είναι αποφασισμένη η πολιτική ηγεσία, είναι και η κοινωνία έτοιμη, δεν θα ανοιχθεί άλλα τέτοια γιατί είναι μια προοδευτική κοινωνία η ελληνική που δεν ανέχεται σε καμία περίπτωση πισωγυρίσματα. Ένα μικρό δείγμα αυτής της κοινωνίας ακολουθεί τώρα. Ήθελα να σου πω ότι αυτό που έγινε στη Μανολάδα ήταν κατάπτυστο, βέβαια, δεν το συζητώ, αλλά γίνεται κάθε μέρα. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό είναι αλήθεια. Ή θα γίνεται από μπάτσους. Ακριβώς. Που κυνηγάνε τους Πακιστανούς επειδή δεν έχουν χαρτιά. Ακριβώς. Βλέπε τον Τόνιο Νούα στην Καλαμαριά πριν 5 χρόνια που το σκοτώσανε μέσα στη μέση του δρόμου επειδή δεν έχει χαρτιά. Ναι. Βλέπε τώρα. Ακριβώς. Τους κρυφοφασίστες που ψάχνουν την ευκαιρία τους. Ναι, αλλά δεν γίνεται και μόνο στους Αλβαπούς, έτσι. Γίνεται και στους Έλληνες. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Απλά οι Πακιστανοί είναι οι σπεσιαλιτέ τους. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι εχθές το βράδυ πιάσανε τον πρόεδρο των μικρομολογιούχων και τον παγλαρώσανε μέσα στη Σύρο. Γιατί τόλμησε, λέει, ο άνθρωπος και πήρε, λέει, στο γραφείο του κυρίου Κεδίκογλου να διαμαρτυρηθεί, ο οποίος, λέει, ήταν αποσχολημένος, λέει, με τη Βοστόνη. Λύσαμε τα δικά μας προβλήματα. Τώρα ασχολούμαστε και με τις Βοστόνης. Τέλος πάντων, δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτό το θέμα. Δεν άκουσα κανέναν να ασχοληθεί. Δεν λες που ασχοληθήκανε και με τη Μανολάδα. Το ότι έπαιξε η Μανολάδα στο Μέγκα. Έλατε, αυτό πάλι. Εγώ κατάπληκτος έμεινα. Αυτό πάλι που το βάζεις. Mm. Καλά, δεν το παρακολουθώ το Μέγα, έχω χρόνια να το παρακολουθώ. Στις εφημερίδες βέβαια δεν είναι να πεις ότι έπαιξε. Όχι. Έπαιξε στην Αυγή, έπαιξε το ριζοσπάστη εκεί. Εντάξει. Στα υπόλοιπα ήταν πρώτα η Θάτσερ, τρίτο τέταρτο η Μανολάδα. Ακριβώς. Mm. Τι να πούμε τώρα, η Θάτσερ είναι ομοειδιάτισσα. Η Μανολάδα δεν είναι. Οι επιστάτες της Μανολάδας είναι ομοειδιάτισσα. Αυτό εντάξει. Mm. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πες στο Θήμιο, το 2009 είχε δέσει τη Μανολάδα πίσω από το μηχανάκι της μετανάστες. Το καλοκαίρι του 2009. Μια χαρά το θυμόμαστε, ο ίδιος ήταν. Για να σε πληροφορήσω, ήταν ο ίδιος. Ήθελα να πω ότι ακούω το ΚΚΕ να λέει ότι αγανακτεί γιατί δεν έρχεται ο κύριος Παπανδρέου στην Ελλάδα. Όμως να θυμίσω ότι είναι το ίδιο ΚΚΕ το οποίο ψήφισε Λευκός στην παραπομπή του και είναι το ίδιο ΚΚΕ το οποίο έφαγε έναν δημοσιογράφο ονόματι Μπογιόπουλο που ήταν ο καλύτερος από όλους. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω λίγο να τα χώσω, ρε φίλε, για τους ακροατές ελληνοφρένειας. Γιατί όπως όλες οι εκπομπές έχουν για αυτοί να πούμε οι ακροατές, έτσι. Ναι. Ρε παιδί μου, τρικυμία εν κρανίου να πούμε. Κάθεται ο κάθε καραμίτρος τώρα στην καρέκλα του καναπέ από το IKEA και τα χώνει τώρα και λέει: αυτό βρήκατε να βάλετε γραμματέα. Ξέρω, δεν θες να μιλάς για το κουκουέ, αλλά θα με ανοιχτείς. Λοιπόν, αυτό βρήκατε να βάλετε γραμματέα. Έχει τα γυαλιά μεγάλα, έχει μεγάλη κοιλιά. Η κόρη του σπουδάζει, δεν ξέρω κι εγώ, στη Βόρεια Αμερική, στη Νότια Αμερική. Η φιά του είναι παντρεμένη με έναν εφοπλιστή και δεν ξέρω κι εγώ. Τόσα χρόνια τα χώνα στην Αλέκα, τώρα ξαφνικά η Αλέκα είναι κάτι φιγούρα, την αγαπάμε, είναι μορφή τη αριστερά, ηγετική φυσιογνωμία. Δεν γάμαστε, λέω εγώ, ρε που. Ψηφίστε το Πασόκο, αφού αυτό θέλετε στο τέλος. Έλεος, ρε που. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Δυστυχώς δεν έχει καμία πλάκα όλο αυτό το ζήτημα και έχει να κάνει με το Συριακό Σφαγείο. Υπήρχε μια εκδήλωση χθες το βράδυ στον Ιαννό από την Διεθνή Αμνηστία, όπου σχεδόν είχαμε στα χέρια κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, οι οποίοι υποστηρίζουν τον αγώνα των Σύριων εξεγερμένων, γιατί εξισώνονται τα εγκλήματα του δολοφόνου μικρών παιδιών του Άσαντ σε σχέση με ότι δρούν οι ισλαμιστικές οργανώσεις μέσα στη Συρία. Κανένας τους δεν αναρωτήθηκε ότι αυτά όλα είναι το αποτέλεσμα όταν για 6 μήνες οι διαδηλώσεις μέσα στη Συρία ήταν ειρηνικές και αυτό το κάθαρμα δολοφονούσε εν ψυχρό περισσότερους από 2.000 ανθρώπους πριν ξεσπάσει ο ένοπλος αγώνας για τη Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ εκεί στους απόγονους των δουλεμπόρων στη Μανολάδα να μην μπορούν να πουλήσουν τώρα που φτιάξαν όνομα τα πράγματά τους πουθενά στον κόσμο. Τότε θα αναγκαστούν να φύγουν έξω για να ζήσουν τα παιδιά τους, να τους φερθούν έξω όπως φέρονται αυτοί εδώ πέρα στους μετανάστες. Το ευρώ δεν έχει μέλλον. Μαρία Δαμανάκη με το New Deal. Το λεξικό που θα δώσει η Real News την Κυριακή είναι με ελληνικά, για ελληνικά, με την ελληνική γλώσσα, για την ελληνική γλώσσα, δεν είναι και για αγγλικά. Θα μπορούσε να το πάρει η Μαρία που είναι και επίτροπος τόσα χρόνια, να κάνει μια βελτίωση όπου χρειάζεται. Πάρτε κανένα λεξικό, μπας και μπορέσουμε τουλάχιστον να συνονοηθούμε σε αυτόν τον τόπο, μιλώντας όσο γίνεται πιο σωστά. Απορία της εκπομπής. Έχει βγάλει ο Κώστας Βαξεβάνης στο hot dog, αυτό που κυκλοφορεί, κάποιες αποκαλύψεις. Μπορεί κάποιος να τις αφισβητήσει, δεν ξέρω, καθένας έχει τα δικά του. Σωστά, αν και κάποιες έχουν επιβεβαιωθεί από την ίδια τη ζωή, όπως εκείνη η περίφημη επιταγή από την ΕΕΠ. Το άλλο το ντου που είχε γίνει στο σπίτι του. Δεν υπάρχει μια γενική ησυχία και ηρεμία για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ υπάρχουν πολύ τεκμηριωμένες, σοβαρές και σε έκταση αποκαλύψεις. Έτσι, ως απορία το εκφράζουμε, επειδή μας αρέσει πάρα πολύ η ησυχία που επικρατεί σε πολύ συγκεκριμένα θέματα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Και τρεις εκδηλώσεις. Επειδή μεθαύριο έχουμε 21 Απριλίου, δεν το ξεχνάμε. Στην Ηλιούπολη είναι η πρώτη, βέβαια, πάντα έτσι ξεκινάμε. Οι εκπαιδευτικοί σε δράση της Ηλιούπολης, έτσι λέγονται, μας καλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν αύριο, σήμερα, Παρασκευή, σήμερα, 19 Απριλίου στις 8 Μουμού, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, Μαρίνο Αντίπα και Σοφοκλή Βενιζέλου, με θέμα Απριλιανή Δικτακτορία 46 χρόνια μετά. Μιλούν Νάντια Βαλαβάνη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και Περικλής Κοροβέσης, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη εκδήλωση είναι την Κυριακή, 21 Τετάρτου, 5 Μουμού, στο ΕΑΤΕΣΑ, δεν είναι αυτό, νομίζω, ναι, συγκέντρωση στην αυλία, θα τραγουδήσει ο Φίβος Δελιβοριάς, η φτωχή συγγενής και η Μπανταλουσία, αν το λέω σωστά. Θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή με θέματα, όχι κρατική βία και καταστολή, ελεύθερη συνδικαλιστική δράση. Και πάλι για τα 46 χρόνια τη στρατιωτική δικτακτορία της 21ης Απριλίου, πολιτική εκδήλωση του ΚΚΕ, τη Δευτέρα όμως, τη Δευτέρα 22 του μήνα, στις 19 Μουμού, στο Πάρκο Ελευθερίας, για πρώτη φορά μιλάει ο νέος γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτά για τα επαιτειακά. Μη τολμήσει κανένας Guardian, μη τολμήσει καμιά ανθρωπιστική οργάνωση και μιλήσει για το κάτεργο της Μανολιάδας. Θα κάνει μήνυση ο Δένδιας, φαντάζομαι. Θα κάνει μήνυση ο Δένδιας και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα μεταξύ μας, μήπως οι φωτογραφίες με τα πυροβολημένα πόδια ήταν Photoshop. Μπορεί να ήταν και Photoshop. Έλα τώρα μαλακίες που τους πυροβολήσαν, τώρα τα πιστεύεις αυτά. Υπάρχει προηγούμενο, βέβαια, ήταν Photoshop, ναι. Αποκλείεται. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν γίνονται αυτά. Άσε που έγινε είναι το γεγονός ότι ζητήσαν ότι απαιτήσαν τα χρήματα 4 μέρες πριν την 21η Απριλίου. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος της νεολαίας της ΕΠΕΝ δεν θα σηκώσει τέτοιο πράγμα 4 μέρες πριν την επέτειο. Όπως φυσικά και κάποιοι άλλοι στην Δημοκρατία. Τώρα μπορεί να ξεχνάω κανένα φασίστα, να πω τον Ανδρέου Λάκο, το δικαστή επί Χούντας που είναι γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη. Θα δικήσω φασίστες αν αρχίσω και λέω τον Άδωνη ή χιλιούς δυο. Αν ξέχασα κανένα φασίστα, να με συγχωρέσει. Ξέχασες, αλλά δεν θέλω να πω ονόματα. Ξέχασα πολλούς και εγώ δεν θέλω να πω. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Άντε και χάνω την εκπομπή, τόσο καλά περνώ. Τελειώνει η εκπομπή, μη σε νοιάζει. Και αν τη χάσει, ελληνοφρένια.net. Πάλι ίντερνετ, καλά, κονσέρβα πάλι. Τι θες. Ρε, εσύ πάει καλά ο κόσμος. Πάει πολύ καλά, φίλε, ο κόσμος. Είναι τηλεφωνικό. Ο κόσμος πάει πολύ καλά. Όσο καθαρίζει η φυλή μας, πάει καλά ο κόσμος. Πάει μπροστά. Καλά, γι' αυτό δεν θέλω να αναφερθώ καν, γιατί θα το θεωρώ φτηνό, έτσι. Τους έχουμε χρόνια να μένουν σε θερμοκήπια. Και θυχτήκαμε όταν τους πυροβόλησαν. Συγγνώμη τώρα, τόσα χρόνια στα θερμοκήπια τι έχουν βγάλει, δεν έχουν φυτρώσει το κάτω-κάτω. Τι παραγωγή βγάλανε. Ενώ αν βάλεις μια ντομάτα, θα σου βγει μια ντοματιά, 2, 3, 5, 10, θα φας σαλάτα. Ενώ αυτοί τόσα χρόνια στα θερμοκήπια, μέσα στο λιοπύρι, θερμοκήπιο, τι ανθίσαν, τίποτα δεν ανθίσανε. Τώρα σου λέω είναι φτηνό πλέον. Έπρεπε να φτάσουν να τους πυροβολήσουν για να ασχοληθούμε μαζί τους. Δηλαδή για όνομα. Αλλά εμένα άλλο, κάτι άλλο με τρέλανε, έτσι. Ρέση... Και λίγους που πυροβόλησαν, τέλος πάντων, μην αρχίσω. Κάτσε. Η άλλη έχει 5 ευρώ στη τσέπη και την πειράζει ο Κουτσουμπάς. Ρε φίλε, πάει καλά ο κόσμος. Αυτό την πείραξε από όλο αυτό. Ναι, δεν έχει άδικο. 5 ευρώ στην τσέπη μόνο και την πειράζει ότι το κουκουέ εξελέξει τον Κουτσούμπα. Α, σε κλέξει όταν θέλει. Εσύ τι κάνεις, κυρία μου. Εσύ τι κάνεις. Έχει δουλειές, έχει να διαχειριστεί το ταμείο της οικογένειας, τα 5 ευρώ. Ναι, τι να πω. Βγαίνει και ο άλλος ο οποίος έχει λίγο αφεντικό γιατρό στη Δανία και βγάζει λεφτά. Και δεν τον πειράζει ότι έχει αφεντικό. Τον πειράζει ότι το αφεντικό του που βγάζει λεφτά στη Δανία ψηφίζει κουκουέ. Κομμουνιστάκος λέγουμε, φίλε, κομμουνιστάκος. Μαγκιάτικο, τι θέλω να ζητήσει. Ο υπάλληλος τι κάνει, γάμο το κεράτο του γάμου. Και δεν θέλω να ρωτήσω το γιατρό που βγάζει. Δεν θέλω να μου λες τέτοια ουσιαστικά, δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Πες μου πιο επιφανειακά που αρέσουνε. Εσύ, το θέμα είναι θα κάνει ο γιατρός όταν θα αλλάξει εξουσία εδώ πέρα. Το θέμα είναι τότε αν θα παραμείνει στη Δανία για να βγάζει λεφτά ή αν θα έρθει εδώ πέρα για να γιατροπορεύει το κοσμάκι. Και αν θα γιατρεύει τους φτωχούς χωρίς να πληρώνεται. Έτσι, τότε θα δείξει αν και πόσο το εννοεί το ότι ψηφίζει κουκουέ. Εννοείται η λέξη είναι δικτατορία, αλλά για να ακουστεί καθαρά πρέπει να το. Πει λαβιστά, αν το πει γρήγορα, ξεπετιέται το κάπα πριν από το ταφ. Σωστό είναι οι παρατηρήσεις, το είπα πριν, αν ακούστηκε κάπα, δεν φταίμε εμείς, γνωρίζουμε ότι είναι έτσι, αλλά εδώ τρέχουμε γιατί πρέπει να τα προλάβουμε όλα και να πούμε ανακοινώσεις και μεταξύ διαφημίσεων, να πούμε πολλών διαφημίσεων, να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Όλα όμως φτάνουν στο τέλος τους γιατί έρχεται ο λαός με τις παραγγελίες του όπως κάθε Παρασκευή. Στις 2 ο Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνος, στις 3.30 η Λιάνα Κανέλη, εμείς θα τα πούμε τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Λοιπόν, θα βάλεις Γεωργιάδη να λέει αυτά που έλεγε πριν για το Σαμαρά. Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκός οδόδοξος συναγερμός. Αν νομίζει ξαφνικά οι βουλευτές του λαού θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά. Αν νομίζει ότι στο φόρο του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλοι οι Νέα Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαμαράς αρχηγός. Προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Αυτά που λέει τώρα. Ευτυχώς, και θέλω να το πω αυτό δημοσίως, ο Αντώνης Σαμαράς την κρισιμότερη ώρα πήρε πάνω του το φορτίο γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Αν ο Σαμαράς έλεγε όχι, η Ελλάδα σήμερα θα είχε χροκοπήσει. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, για τον ίδιο πόνο ξενυχτάμε. Και αν ξέρεις εκείνο το τραγούδι του Καρά που λέει για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, αν μπορείς μας κάνεις το χατήρι. Ο, δεν το ξέρω αυτό του Καρά, ποιο είναι, ξέρω το τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ. Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ. Είσαι ακόμα, αυτό είναι της δεκαετίας του 90. Τα νεότερα. Έχει προχωρήσει και μετά από αυτό, δεν το ήξερα. Έχει και πέρα από την παρακμή, δεν το ήξερα. Μ' άφησες πίσω. Κάτω. Υπέδαφος, εντελώς, υπέδαφος. Μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Λέγε. Υποβρύχιο. Ναι, Νίκος Κούκος. Δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου. Είπα να μιλήσω με κάποιο τσακάλι να μου δώσει ένα 16 τριγωνική διάσπαση στο ραντάρ. Είστε ο καπετάνιος στο υποβρύχιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνετε αυτή την κίνηση. Ταύτην.